Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Dzień dobry, witam Państwa. Pierwsze wiosenne popołudnie w tym roku. Poniedziałek, 20 marca, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. To najważniejsze negocjacje naszego pokolenia, ocenia minister do spraw Brexitu David Davis. W przyszłym tygodniu Wielka Brytania uruchamia procedurę, a Komisja Europejska deklaruje gotowość do rozmów. W tym serwisie Trójki zajrzymy do statystyk ZUS-u. W 2016 roku Polacy spędzili 220 milionów dni na zwolnieniu lekarskim. Rosjanie prali pieniądze także w Polsce. To są ustalenia rosyjskich dziennikarzy. 29 marca Wielka Brytania uruchomi artykuł 50 traktatu unijnego, czyli rozpocznie się procedura opuszczania wspólnoty. Taką informację przekazało Downing Street. W odpowiedzi Komisja Europejska zapewnia, że jest gotowa do rozmów dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, a przewodniczący Rady Europejskiej mówi, że w ciągu 48 godzin od otrzymania odpowiednich dokumentów przedstawi projekt wytycznych dla 27 krajów członkowskich. O formalnościach, które poprzedzą wydarzenie bez precedensu. Beata Płomecka. Zanim rozpoczną się negocjacje Brukseli z Londynem, powinny być spełnione odpowiednie procedury. Po otrzymaniu wniosku muszą spotkać się przywódcy 27 krajów, by uzgodnić wytyczne dla Komisji Europejskiej do rozmów z Wielką Brytanią, czyli jak daleko negocjatorzy będą mogli pójść w rozmowach z Londynem. A potem Komisja natychmiast wyda rekomendacje dotyczące otwarcia negocjacji, które zatwierdzą przedstawiciele unijnych państw, powiedział rzecznik Komisji Margaritis Skinas. A jeśli chodzi o naradę na najwyższym szczeblu w sprawie Brexitu, to początkowo mówiło się, że może do niej dojść 6 lub 7 kwietnia. Teraz jednak dyplomaci i urzędnicy w nieoficjalnych rozmowach przyznają, że potrzeba co najmniej 4 tygodni na przygotowanie unijnej strategii. A to oznacza, że dopiero w drugiej połowie maja może dojść do szczytu, na którym przywódcy 27 krajów ustalą sposób prowadzenia rozmów z Wielką Brytanią. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W serwisie Trójki teraz o zdrowiu Polaków w statystykach ZUS-u. 220 milionów, tyle dni na zwolnieniach lekarskich spędziliśmy w ubiegłym roku. Byłoby jeszcze więcej, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych namierzył zdrowych chorych, którzy brali zwolnienie, choć nic im nie dolegało. Kontrolerzy sprawdzili prawie 570 tysięcy zwolnień lekarskich, mówi rzecznik ZUS-u Wojciech Andrusiewicz. W wyniku tych kontroli podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu wypłaty ponad 22 tysięcy zwolnień lekarskich, czyli zasiłków chorobowych, na kwotę ponad 16 milionów złotych. To jeszcze jedna ogromna kwota. Wypłaty z ubezpieczenia społecznego dla chorujących pracowników wyniosły w 2016 roku 16 miliardów 200 milionów złotych. Teraz o polskim wątku w sprawie dotyczącej gigantycznego systemu prania pieniędzy stworzonego w Rosji. Śledztwo w tej sprawie przeprowadziła Nowa Gazeta. Według dziennika w ciągu 5 lat wyprano poprzez rodzime i zagraniczne firmy ponad 22 miliardy dolarów. Polski ślad to według dziennikarzy niedużo, bo 21 tysięcy euro, które przeszły przez konto Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Schemat wyprowadzania pieniędzy z Rosji był prosty. Z różnych źródeł, m.in. ze spółek państwowych, organizacji kontrolowanych przez władze oraz różnego rodzaju fundacji, środki finansowe trafiały na konta firm krzaków, a później na kolejne konta w rajach podatkowych. Łącznie w ciągu 5 lat, licząc od 2011 do 2014 roku, do wyprania pieniędzy wykorzystano 732 banki w 96 krajach oraz ponad 5 tysięcy firm. Jak ustalili dziennikarze Nowej Gazety, w konsekwencji środki po wypraniu trafiały do kilku lub kilkunastu odbiorców końcowych. Wszyscy oni otrzymywali wielomiliardowe kontrakty od spółek kontrolowanych przez państwo. Polski ślad tej afery prowadzi do Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych. Sekretarzem generalnym think tanku jest były poseł samoobrony Mateusz Piskorski. Polityk został aresztowany w 2016 roku pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do kogo pofruną orły? Wieczorem poznamy zdobywców polskich Oscarów. Najlepsi filmowcy zostaną nagrodzeni w 17 kategoriach. A w tym roku najwięcej nominacji, 14, otrzymał Wołyń w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. 10 dostała Ostatnia rodzina Jana P. Matuszyńskiego, a 9 nominacji przypadło filmowi Jestem mordercą Macieja Pieprzycy. Te 3 obrazy otrzymały nominacje m.in. za najlepsze filmy i reżyserię. Nominacje otrzymali też grający tam aktorzy, twórcy zdjęć, scenariuszy, muzyki i scenografii. Prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński mówi, że polskie kino w ubiegłym roku zaprezentowało bardzo wysoki poziom. To, co zwróciło moją uwagę, to nie te trzy firmy, które są wyraźnie na czele liczby nominacji, tylko to, że poziom całego polskiego filmu, czyli ta ogólna liczba 51 filmów, to poszło bardzo do góry, moim zdaniem. Polski dokument jest w świetnej formie. Uczymy się, jak robić dobre filmy i to są już naprawdę filmy na światowym poziomie. Polscy filmowcy są wśród najlepszych zawodowców, którzy mają coś do powiedzenia o współczesnym świecie. Początek Gali Orłów o 20 w Teatrze Polskim w Warszawie. W Trójce Wiadomości w skrócie o 16.30. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczorem i w nocy chmury, deszcz, a na północnym wschodzie także mgły. Temperatura w nocy od plus 2 stopni na Podlasiu do 6 w centrum i do 7 miejscami na zachodzie. Jutro, czyli w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, czyli w dzień Wagarowicza, sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Na północy i na zachodzie przelotne opady deszczu, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Temperatura jutro od 10 stopni na północy do 15 na południu. I taka pogoda utrzyma się prawie do końca tygodnia, a w sobotę czeka nas pierwsze wiosenne ochłodzenie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro ceny siekamy na drobne. 43 cale Smart TV LG za 1899 i dodatkowo karta podarunkowa o wartości 100 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 4A Dual SIM super lekki za 599. Pralka Samsung EcoBubble 1200 obrotów klasa A+++ za 1249. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 16. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Do każdej zakupionej pralki dodajemy półroczny zapas kapsułek Ariel. Na przykład do pralki marki Samsung z EcoBubble o załadunku 8 kg za jedyne 1399 zł. Mediamarkt.pl. Zanim zacząłem starać się o fundusze europejskie, wszystko wydawało się trudne. Nie wiedziałem, gdzie złożyć wniosek, jakie są wymagania, no i jakie są terminy. A później pomógł mi konsultant w punkcie informacyjnym za darmo. I co? No panele słoneczne za unijne fundusze właśnie montują się w moim pensjonacie. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Już w najbliższy piątek o godzinie 19.30 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego kolejna odsłona światowej sceny jazzu. Pojawi się jeden z najlepszych zespołów młodej polskiej fali jazzu, NSI Quartet. Serdecznie zapraszam, Mariusz Adamiak. Organizatorami koncertu są Fundacja Jazzarium i Program Drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskiradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Wojtek Ireneusz z Saturna polecają. Laptop i tablet 2 w jednym Asus z procesorem Intel Atom oraz dyskiem SSD 128 GB za 1499 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. W Sejmie odbyło się dziś wysłuchanie publiczne w sprawie wycinki drzew w Polsce. Minister rzucił bardzo mocny przekaz. Macie prawo wycinać. I w tym momencie ludzie dostali trochę takiego obłędu. I o tym obłędzie debatowano dziś w Sejmie. Relacja za chwilę. Temat powróci także w Pulsie Trójki o 17.45. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Czuję się szczęśliwy, kiedy wychodzę na boisko. To jest dla nas święto. O niczym nie myślimy, tylko o strzelaniu kosza. Trzeba sobie przede wszystkim wyszukiwać jakieś pasje. I po prostu jak człowiek zrealizuje pewne zamiary, to wtedy są chwile szczęścia. Najszczęśliwsi są Norwegowie. Polska jest na 46. miejscu przed Salwadorem za Uzbekistanem. O szczęściu za kwadrans. Ale żeby nie było za pięknie, w Polsce rośnie liczba samobójstw. I tutaj sprawa jest bardzo poważna. Około 1,8% wszystkich zgonów w Polsce to samobójstwo, więcej niż na świecie. Bardzo dużym problemem są samobójstwa dzieci i młodzieży. W Polsce nie ma rejestrowanych prób samobójczych w skali adekwatnej do tego, co się dzieje w naszym kraju. O skali problemu za pół godziny. Przy okazji porozmawiamy także o tym, jak chronić dzieci przed zagrożeniami z internetu. Najważniejsze, by nauczyć dziecko asertywności. Nigdy nie robisz tego, co ci się nie podoba. Jeżeli nie czujesz się komfortowo, po prostu w to nie wchodzisz, mówisz nam, albo nie mówisz, bo to zależy. Natomiast chodzi o to, żeby dziecko miało prawo powiedzieć nie. Ale do tego trzeba się przyłożyć, samo się nie zrobi, a dziś rodzice często nie mają bladego pojęcia, co ich dziecko robi w internecie. Temat powróci w trzeciej godzinie audycji. Po 17:00 sprawdzimy, co słychać u Tomka Gorazdowskiego, który jest w Azji, konkretnie w Wietnamie. Co robi wrażenie? To ruch. Na około 6,5 miliona mieszkańców znajdują się tu 4 miliony motorowerów i skuterów. Ruch jest nieprawdopodobny, ale to akurat mi się podobało. To mój żywioł i te setki motorków przesuwających się od świateł do świateł jak ławica ryb, nie robiąc sobie krzywdy, jest niesamowita. I da się. Sam się poruszam po Wietnamie motorem. Da się. Relacja z Wietnamu, radiowa widokówka z Wietnamu. Za godzinę polecam także facebookową stronę Tomka i naszą stronę trójkową, tam kierunek Azja. Po 17:00 opowiemy też o przygotowaniach do referendum w sprawie reformy systemu edukacji. Mamy ponad 400 tysięcy tych podpisów, ale chcemy, żeby tego było zdecydowanie więcej. Edukacja w Polsce potrzebuje reformy i potrzebuje zmian, ale nie mogą być one prowadzone w sposób tak chaotyczny. I do tej sprawy powrócimy po 17:00. Schronisko to tytuł dzisiejszego reportażu. Schronisko dla bezdomnych zwierząt, ale reportaż będzie o ludziach. Człowiek nie musi siedzieć w domu i oglądać telewizji. Tutaj wysiłek, który robimy, jest jednocześnie wysiłkiem celowym. Takim, który przydaje się zwierzętom w schronisku, ale przydaje się też nam, po to, żeby się mogli odpocząć od tego, co robimy na co dzień. A na co dzień jestem inżynierem kolejnictwa i zajmuję się automatyką kolejową. Schronisko. Reportaż o 18:15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. No i jak na zamówienie zrobiła nam się dziura w chmurach i o tej porze słońce zagląda do studia na Myśliwieckiej i znowu słońce prosto w twarz. To pewnie przez chwilę jeszcze, no bo ciemne chmury na niebie się też zbierają. Polecam Państwu dzisiejszą płytę tygodnia, bo mamy nową płytę, mamy poniedziałek i po 18:00 pierwsza piosenka z płyty Depeche Mode, Spirit, to jest najnowsza płyta. No i spotkamy się po 18:00, a zaczynamy piosenką dnia zespół Kasabian, You're in Love with Psycho. Crazy. Sky Sabian i nasza piosenka dnia. 15 minut po 16, audycja popołudniowa do 19. Nasz telefon do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. 22 i 7 trójek. Halinka przy telefonie rozpoczęła swój popołudniowy dyżur. Mailowo zd@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Zapraszamy do trójki. Słońce wciąż świeci. Wycinka drzew, rzeczne autostrady, likwidacja wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i centralizacja ich działań. Głównie o tym mówili uczestnicy obywatelskiego wysłuchania publicznego, które odbyło się w Sejmie pod hasłem zaprzestania dewastacji polskiej przyrody. Przybyli na nie członkowie organizacji samorządowych i fundacji ekologicznych. Większość ubrała się na zielono. Chcemy zamanifestować sprzeciw wobec tego, co dzieje się z polską przyrodą, mówi Ewa Sufin. Jacques Mart, prezes Fundacji Strefa Zieleni. Dzisiaj pokazujemy, ubierając się na zielono albo używając zielonych akcesoriów, że przyroda i środowisko są dla nas ważne i że chcemy ich bronić i chronić. Mówiła pani, że rolnicy czasami są nieświadomi. Jeżeli chodzi o wycinkę drzew, mogą nareszcie, bo przez dłuższy czas nie mogli, tną te drzewa. Czy to wynika z nieświadomości, czy to ma być jakiś dodatkowy dla nich zarobek? Na pewno jest to dodatkowy zarobek. Jak kupili ziemię rolną z nieużytkami tak zwanymi, na którym rosły stare dęby, dopiero obywatele im pokazali palcem, że dzierżawa to nie jest własność i że rolnik nie ma prawa wyciąć, jak jest dzierżawcą. Takie przypadki były. W momencie, kiedy przekaz polityczny był bardzo mocny, bo minister rzucił bardzo mocny przekaz. Macie prawo wycinać. I w tym momencie ludzie dostali trochę takiego obłędu. W środę wydaje się, że ustawa dotycząca niekontrolowanej wycinki drzew będzie zmieniona. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. Pytanie, czy będzie zmieniona na lepsze. Co wiemy na razie? Był pierwszy projekt, który został wycofany. Widać, że PiS nie ma strategii. Dobra propozycja padła dzisiaj na tym spotkaniu od organizacji pozarządowych, mówiąca o tym, że zgłasza się informacje do gminy o wycince. Jeżeli w ciągu 21 dni gmina uzna, że coś jest nie w porządku, to może zainterweniować. Ale to jest nieoficjalne zgłoszenie. Tutaj padło i zastanowimy się, czy nie zgłosić tego jako naszej poprawki w trakcie debaty. Tu nie chodzi tylko o lasy, o barki na rzekach. Takie irracjonalne, moim zdaniem, marzenia. Może i piękne, żeby rzeki były ciągami komunikacyjnymi dla transportu szczególnie. To są miliardowe inwestycje i dewastacja przyrody. Propozycja autostrad rzecznych, barek na rzekach, to tak. Jest krytykowane przez ekologów, bo chce się rzeki dostosować do żeglugi, a można by to zrobić odwrotnie. Oczywiście, dlatego propagujemy zupełnie odwrotne podejście. Nie dostosowywanie rzeki do statków, tylko łodzie do rzeki. Przemysław Nawrocki, Fundacja WWF Polska. I dlatego też takie unikalne pod względem przyrodniczym miejsca jak Środkowa Wisła, Bug, zrenaturyzowana w dużym stopniu Warta czy Noteć i Odra, to są znakomite miejsca dla rozwoju żeglugi rekreacyjnej. Nikt mówiący o tych wodnych autostradach nie mówi, że będzie to redukcja zaledwie na poziomie 1% całej emisji z transportu samochodowego, którą miałyby teoretycznie przejąć barki. A więc ten 1% praktycznie nie ma żadnego znaczenia. Kto to wyliczył? Zważywszy na to, że tymi drogami wodnymi będzie przewożonych zaledwie do 30 milionów ton towarów. To jest mniej więcej 1% transportu samochodowego. Tiry i tak by jeździły. Oczywiście, jeżeli się jeszcze weźmie pod uwagę też to, że transport rzeczny będzie konkurował z koleją, to te zyski są naprawdę niewarte tak gigantycznej degradacji środowiska, bo na samej Wiśle stracimy 8 obszarów Natura 2000, 10 rezerwatów. I po co, kiedy można tiry przerzucać na tory? Był pan jedynym przedstawicielem ministerstwa, więc chciałam się zapytać. Ja mam rzecznika prasowego. Ale rzecznik tutaj był podczas tego wysłuchania? Nie, jaka ocena jest pana tego wysłuchania? To jest ustawa poselska? No ale ustawa poselska, ale jednak proszę minister pani, parę jest, dni temu prawda? Miałem prezydenta dużego miasta. Krzysztof Licowski, generalny dyrektor ochrony środowiska. I żeśmy o tej ustawie rozmawiali. Zapytałem go wprost. Panie prezydencie, w ilu przypadkach pan odmówił? W żadnym. Ta ustawa likwiduje tylko fikcję. Takie wysłuchanie, jak dzisiaj było zorganizowane, jest ogromnie ważne, bo to jest nagrane. To na internecie może każdy wysłuchać. Te wszystkie głosy mogły zostać wypowiedziane. To jest ogromnie ważne, żeby ludzie to usłyszeli. Na wysłuchaniu publicznym w Sejmie była Ewa Dudzińska, a my do tematu powrócimy jeszcze dziś w audycji popołudniowej w Pulsie Trójki o 17.45. Zapraszam w imieniu Łukasza Walewskiego. Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't wanna know me, says he made the big mistake of dancing in my storm. says it was poison. So I guess I'll go home into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. I do my best to meet her demands, play it romance. We slow dance in the living room, but all that a stranger would see is one girl swaying alone, stroking a cheek. They say you're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. And then they are bored of me. I know that it's exciting running through the night, but every perfect summer's eating me alive until you're gone. Better on my own, they say. You're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. They're gonna watch me disappear into the sun. You're all gonna watch me disappear into the sun. Lord, Lordy, pisze się Lorde. Taka to artystka. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Dziś o 11.29 rozpoczęła się astronomiczna wiosna. Także dziś zostali odznaczeni bohaterscy policjanci i strażacy. Natomiast wieczorem ktoś będzie się cieszył, bo otrzyma statuetkę polskich nagród filmowych, Orły. Co łączy te z pozoru różne wydarzenia? Mogą one być powodem do szczęścia. A dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Tylko czym właściwie jest to całe szczęście? Jeśli A oznacza szczęście, to A równa się X plus Y plus Z. Taki wzór na szczęście opracował Albert Einstein. Tylko genialny fizyk zapomniał dodać, czym wypełnić te wszystkie niewiadome. Z pomocą przychodzi jednak reżyser Stanisław Bareja, który wymyślił swój wzór na szczęśliwego człowieka. Taką sobie wymyśliłem teorię, że jeżeli mój film zobaczy milion ludzi, to będzie 2 miliony szczęśliwogodzin. To jest więcej niż życie jednego człowieka, czyli w ten sposób produkując jeden film stwarzam jednego szczęśliwego człowieka od narodzin do śmierci. Czyli trzeba oglądać filmy Barei, żeby być szczęśliwym. Ale warszawiacy są innego zdania. Szczęście to jest taka miłość, zdrowie, bliskich i to, że żyjemy, istniejemy i kochamy się. Czuję się szczęśliwy, kiedy wychodzę na boisko. To jest dla nas święto. O niczym nie myślimy, tylko o strzeleniu kosza. Trzeba sobie przede wszystkim wyszukiwać jakieś pasje. I po prostu jak człowiek zrealizuje pewne zamiary, to wtedy są chwile szczęścia. Szczęściem jest udany trening po całym dniu, kiedy można się zmęczyć i dobrze spędzić czas. Wystarczy tylko chwytać, ile się da, ze wszystkiego. Wiemy, co to jest szczęście, jednak w najnowszym rankingu najszczęśliwszych państw świata Polska jest dopiero na 46. miejscu, między Salwadorem i Uzbekistanem. Najszczęśliwsi są za to Norwegowie. Dlaczego? Według doktora Jakuba Krysia z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk zależy to od tego, jak ich mieszkańcy czują się we własnym społeczeństwie. Ich kultura jest bardzo egalitarna, czyli hierarchie społeczne są bardzo spłaszczone i nawet osoby będące na dole tamtejszej hierarchii czują się równoprawnymi członkami danej społeczności. W przeciwieństwie na przykład do kultur czy do krajów bardzo schierarchizowanych, gdzie osoby będące na dole drabiny nie czują się najszczęśliwsze, a wiadomo, że na dole drabiny jest tak naprawdę najwięcej osób z danej społeczności. Tego pewnie szybko w Polsce nie uda się wprowadzić, ale może duński przepis na szczęście będzie bardziej użyteczny. W końcu Duńczycy zaraz po Norwegach wymieniani są jako najszczęśliwsi. Jak mówi Duńczyk, Peter, powód jest prozaiczny. My po prostu najbardziej na świecie kłamiemy w tego typu ankietach. Wszystkie są one sfałszowane. To chyba niezbyt dobry sposób. Według Aleksandra Muszyńskiego, który w Danii mieszka od ponad 20 lat, klucz do szczęścia tkwi w czymś innym. Oni po prostu bardzo mało oczekują od życia i jeżeli w życiu zawodowym są bardzo ambitni, wręcz chorobliwie ambitni, to w życiu prywatnym są bardziej tacy na luzie. Nie muszę mieć wielkiego Mercedesa, nie muszę mieć wypasionego domu, no nie muszę mieć super rzeczy, po prostu idziemy na luz i tak, żeby mi było wygodnie. Jednak jak przekonuje psycholog dr Jakub Kryś, ani duński, ani norweski przepis na szczęście nie wyczerpuje sposobów na jego odnalezienie. Dróg do szczęścia jest wiele. Jest tak, że bardzo łatwo wskazać drogę do nieszczęścia, więc tutaj łatwo wskazać przepis na bycie nieszczęśliwym, ale uniwersalnych przepisów na bycie szczęśliwymi nie ma. Każdy powinien szukać własnej drogi, ale oczywiście psychologia jest w stanie podpowiedzieć, które czynniki mogą którym osobom ułatwić znalezienie szczęścia, ale to mówię, to jak na łące. Tyle szczęść, ile kwiatów. Dziś pierwszy dzień wiosny, więc kwiatów na łące już niedługo będzie wiele. Może któryś z nich okaże się szczęśliwym. W tegorocznym rankingu pierwsza dziesiątka najszczęśliwszych państw świata to kolejno Norwegia, Dania, Islandia, Szwajcaria, Finlandia, Holandia, Kanada, Nowa Zelandia, Australia i Szwecja. To jest pierwsza dziesiątka. O szczęście w Międzynarodowym Dniu Szczęścia pytała Paulina Kozion, a jeśli chodzi o ranking światowy, Polska jest na 46. miejscu między Salwadorem a Uzbekistanem. Jestem jak motyl, przesadnie zmęczony i głowa co nieco się chybie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Do wniosku dochodzę w niedzielę przy stole. Więc proszę o piwo, cycate anioły, co wkoło fruwają fałszywie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Powróćmy wraz z nimi na chwilę do raju. Powróćcie ze mną na chwilę do raju. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. A my w niebo wzięci do baru rajskiego, otwarte są dla nas te bramy. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Tam zrozum nie liczą się strony. Gdy jestem jak motyl przesadnie zmęczony i głowa co nieco się chybie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Z tym wnioskiem w niedzielę przy stole. Powróćmy wraz z nimi na chwilę do raju. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Piosenka pełna szczęśliwości, a przed nami jeszcze kolejny srebrnousty kandydat. Srebrne usta 2016. Tym razem nie ja przedstawię naszą kandydatkę. Pani Janna Szojring-Wielgus, Nowoczesna. Panie marszałku, nazywam się Szojring-Wielgus. Poprosiłabym, żeby moje nazwisko było wypowiadane tak, jak się nazywam. Gdzie jest pan poseł Terlecki? Tak oto, mówiąc do marszałka Terleckiego, pani poseł Joanna Szojring-Wielgus z Nowoczesnej szukała posła Terleckiego. A innym razem? Nie może być tak, że jakiś fanatyczny margines będzie nam dyktował, co mamy robić. Jeżeli tak jest, to rząd i parlament staje się dyktaturą, a państwo staje się więzieniem. Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! miarę. Mężczyzn! I za sprawą tego właśnie okrzyku pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus jest jedną z kandydatek w naszym plebiscycie. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. No, mocni zawodnicy w tym roku w konkursie wystąpili w formie. Są i zawodniczki. Tak, i zawodniczki. O, przepraszam, i zawodniczki. Zawodnicy oczywiście. I zawodniczki. Poprzeczka jest wysoko zawieszona. Do 28 mogą Państwo głosować w konkursie w plebiscycie Srebrne Usta. Do 28 głosujemy, a potem finał w środę 5 kwietnia na antenie Trójki. Tymczasem 16.31 minęła. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Kara za próbę oszustwa prawie 4000 rolników na prawie 1 000 000 zł. Wyrok 2 lat więzienia usłyszał Jakub S., który razem z żoną założył spółkę, której logo łudząco przypominało znak Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Następnie za pomocą innej firmy wysłali oni do rolników wezwanie do zapłaty 246 zł. Z lektury listu wynikało, że był to warunek otrzymania prawidłowego wniosku o przyznanie dopłaty bezpośredniej. Sąd w Rzeszowie uznał, że Jakub S. był głównym sprawcą tego oszustwa. Jego żona została skazana na rok więzienia w zawieszeniu. Szef FBI potwierdza, sprawdzamy, czy rosyjski rząd próbował wpływać na wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. James Comey podczas przesłuchania w Kongresie stwierdził, że badane są m.in. powiązania sztabu Donalda Trumpa z Moskwą. Powiedział też, że nie ma informacji, które mogłyby potwierdzić oskarżenia Trumpa. Prezydent mówił, że jego poprzednik Barack Obama zlecił podczas kampanii wyborczej założenie podsłuchów w jego biurach w Trump Tower. Płockie zoo ma nowych mieszkańców. To leniwce dwupalczaste. Dwa leniwce, jeden przyjechał z ogrodu zoologicznego w Danii, drugi w Niemczech. Leniwce dwupalczaste w warunkach naturalnych zamieszkują Brazylię, Ekwador, Wenezuelę i Peru. Osiągają długość do około 60 cm i masę do 9 kg. Prowadzą spokojny, nadrzewny tryb życia, żywią się liśćmi, owocami i pędami i mają bardzo słaby wzrok i słuch. Zwykle śpią nawet 22 godziny na dobę. Te płockie leniwce nie mają jeszcze imion i tu ogród zoologiczny liczy na wsparcie gości. Propozycje imion można wysyłać do końca miesiąca. W Trójce kolejne informacje o 17.00. Zapraszamy. Aż sobie ustawiłem w internecie, jak te leniwce dwupalczaste urocze, wyglądają, prawda? No i nie powiedziałeś, że mają takie fryzury finezyjne. Jakoś o fryzurach zapomniałem wspomnieć. Tak, mają finezyjne fryzury. I one śpią 20 do 22 godzin na dobę. Do 22 godzin na dobę. Mają spowolniony metabolizm, słaby wzrok, słaby słuch. Jak jedzą, to jedzą liście, owoce, pędy. 22 godziny na dobę. To jest niedościgniony wzór. No ja pracuję dwa takie w Płocku. Dwa takie w Płocku. Polecamy płockie zoo. Jeśli chodzi to o może pogodę, jeszcze doprecyzuję, bo to jest samiec i samiczka. Tak, tak, tak. Ale pewnie im się nie będzie chciało. Pewnie nie, jak się 20, chociaż jak się śpi 22 godziny, to może później jak się wstanie. Ale łatwo się rozminąć. To ja przejdę, może jest taka możliwość. Pan pozwoli, że ja przejdę do pogody, bo tak, tak. Pogoda no, dla leniwców do spania w sam raz. Wieczorem i w nocy chmury i deszcz, na północy także mgły i temperatura od +2 stopni na Podlasiu, do 6 w centrum i do 7 miejscami na zachodzie. Jutro, czyli w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, sporo chmur, będą też przejaśnienia, ale możliwe także opady deszczu. Nad morzem i w górach silniejszy wiatr i temperatura od 10 stopni na północy do 15 na południu. I taka pogoda do piątku. W sobotę spodziewane jest niestety wiosenne ochłodzenie, ale potem znowu ocieplenie, a potem to uchwa. Chłodem nasza mazurska okolica przywitała wiosnę astronomiczną, bo zaledwie w południe +2 stopnie. A w poprzednich latach to zdarzały się temperatury przekraczające 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 23 marca w sklepach Euro. Kupując kilka różnych produktów małego AGD, zyskujesz dodatkowy rabat nawet do 10%. Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. Menopauza to dla wielu kobiet wciąż temat wstydliwy. Niesłusznie. Porozmawiajmy o tym, ponieważ warto dzielić się swoimi doświadczeniami. Mój sposób na menopauzę to Climea Forte. Czyli suplement diety z maksymalną dawką izoflawonów. Dzięki wyciągowi z szyszek chmielu, Climea łagodzi objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, zimne poty i wahania nastroju. Zawarty w niej len pomoże zachować smukłą sylwetkę, a witamina B6 pełni energii. Ja przekonałam się, jak skuteczna jest Climea Forte. Ty też możesz.

Zapraszamy do Trójki. 5406 osób odebrało sobie życie w Polsce w zeszłym roku. Tak wynika z danych policji. To prawie dwa razy więcej niż zginęło na drogach w wypadkach. Jeśli chodzi o samobójstwa, to jesteśmy w tragicznej czołówce europejskiej. W Polsce na 100 tysięcy mieszkańców notuje się 15-16 przypadków odebrania sobie życia. Średnia europejska to 12 samobójstw. Na dodatek, jak zastrzegają specjaliści, statystyki te są niepełne, bo w Polsce rejestruje się tylko te próby, które zakończyły się śmiercią. To jest przerażająca statystyka. Doktor habilitowany Krzysztof Ostaszewski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i Zakładu Zdrowia Publicznego. Ten wzrost jest spowodowany lepszym sposobem zbierania informacji o samobójstwach. W Polsce dwie instytucje zbierają dane o samobójstwach, GUS i policja. I przez wiele lat dane GUS-u i policji były rozbieżne. I wreszcie kilka lat temu te dane policji zostały uszczelnione, zostały zmodyfikowany sposób zbierania informacji i mamy taką sytuację jeszcze nie całkiem pokrywających się danych, ale już bardzo zbliżonych GUS-u i policji. My pracujemy nad tym, żeby te statystyki były bardziej wiarygodne oraz żeby zbierać informacje o próbach samobójczych, nie tylko o samobójstwach dokonanych. Osoby, które popełniają samobójstwo, są najczęściej mężczyźni między 45 a 64 rokiem życia. Doktor Anna Baran z Grupy Roboczej do Spraw Prewencji Samobójstw i Depresji przy Ministerstwie Zdrowia. Powodem samobójstwa w tej grupie wiekowej często jest niemożność poradzenia sobie z kryzysem ekonomicznym na przykład. Nawet zagrożenie kryzysem już wywołuje pewien lęk, niepokój. Dlaczego sobie ludzie nie radzą? Badania pokazują na to, że może to zależeć od pewnych zmian w mózgu. Młodzież jest to grupa najwyższego ryzyka poza populacją osób po 45 roku życia. Profesor Agnieszka Dmitrowicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Młodzież po pierwsze ma naturalny kryzys rozwojowy, trudności z akceptowaniem swoich zmian biologicznych. Bardzo duży czynnik, który zagraża ich bezpieczeństwu, to są media. Bardzo mało jest psychiatrów dzieci i młodzieży, czyli na poziomie 300 w skali kraju. I ta część z nas jest na emeryturach albo nie pracuje w placówkach państwowych. Dostępność wsparcia, to zależy ono nie tylko, czy są lekarze, czy są dostępni pedagodzy, ale też co to dziecko, czy co ten nastolatek myśli na ten temat. Jaki obraz mamy różnych instytucji, które pomagają, jest szalenie ważny. Ja bardzo się cieszę, że powstał taki zespół przy ministrze zdrowia, który wreszcie w sposób kompleksowy, oparty o wiedzę naukową, zajmie się profilaktyką samobójstw. Chcemy, żeby we współpracy z dziennikarzami opracować standardy informowania o samobójstwach, przede wszystkim o samobójstwach osób znanych, bo to może przyczyniać się do wzrostu samobójstw, a może też przyczyniać się do zmniejszenia samobójstw. Druga kwestia to jest to, żeby w Polsce powstał system dostępu do natychmiastowej pomocy dla osób w tak zwanym kryzysie samobójczym. Czyli żeby ta osoba, czy to jest o 3 nad ranem, mogła zadzwonić albo online porozmawiać z osobą, która jest przeszkolona w niesieniu pomocy. Często jest tak, że nawet rodzina jest pełna i funkcjonująca, mająca wiedzę. Natomiast z powodu braku czasu nie zawsze jest zdolna wysłuchać. Mama czy ojciec po prostu nie zawsze mają okazję, żeby trafić na ten moment, kiedy dziecko jest w kryzysie. Dlatego my mówimy o próbach samobójczych wśród młodzieży, że to jest wołanie o pomoc. Z informacji z innych krajów można przypuszczać, że liczba prób samobójczych jest 10-krotnie wyższa niż samobójstw dokonanych. Mamy problem, a jak temu zaradzić? Przede wszystkim informować, być otwartym, czyli pomagać zawsze, ilekroć usłyszymy, że ktoś jest w kryzysie, mieć oczy szeroko otwarte na tych, którzy są smutni, którzy nie mówią, że czegoś potrzebują, bo ci, co mówią, mają szansę dostać. A tematem zajęła się Magdalena Karczewska. To jeszcze garść informacji, bo to bardzo ważna sprawa. W latach 2010-2014 na Podhalu działał program zapobiegania samobójstwom pod hasłem Aby Halny nikogo nie zabrał. To właśnie jego inicjatorka, dr Iwona Koszewska, kieruje grupą roboczą do spraw zapobiegania samobójstwom i depresji przy Ministerstwie Zdrowia. Dziś pomocy można szukać w poradniach zdrowia psychicznego, także dzwoniąc na infolinię numer 116-123 dla dorosłych i 116-111 dla dzieci i młodzieży. Nie są to numery całodobowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.samobójstwo.pl. www.samobójstwo.pl. Tam należy szukać pomocy i informacji, tam także numery infolinii. makes no sense at all. So you just turn out your light and try to figure out what's going on in your mind. Makes no sense at all. So you close your eyes, you think of death, nothing left in your head till the morning. Can you wait until the morning? Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Głosowało 605 osób za kandydaturą Martina Schulza, było 605. 605. I tak nadzwyczajny zjazd SPD zdecydował, że Martin Schulz został oficjalnie przewodniczącym partii i mógł odważnie powiedzieć: chcę zostać następnym kanclerzem Niemiec. Czy SPD po latach chudych odzyska swoją wielkość i czy Schulz odbierze Angeli Merkel kanclerski urząd? O tym. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Przez lata ostatnie, gdy szefem Gabi był, nastrój w SPD wszyscy mieli jak trzoda ze świńską grypą, a seksapilu tyle, co pawiana pupa. W ostrych słowach w satyrycznej piosence jeden z telewizyjnych programów przedstawiał działalność lidera i partii. Ale jak dalej śpiewa ta piosenka, wszystko się zmieniło, bo... przyszedł Schulz. Realnie rosną szanse socjaldemokratów na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. SPD po raz pierwszy od 10 lat zrównała się w sondażach z chadekami. Martin Schulz obiecuje wyborcom, że podniesie emerytury, opodatkuje najbogatszych oraz zapewni nowe przywileje dla związków partnerskich. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Do niedawna przewodniczący Parlamentu Europejskiego, znany z tego, że potrafi być ostry w słowach. Schulz ma zmienić bieg niemieckiej historii. Jeśli mam być szczery, to jeszcze nie wiem, na kogo zagłosuję. Teraz czasy są trudne i ciężko coś powiedzieć. Teraz jeszcze nie wiem, ale na kogoś pewno zagłosuję. Takich niezdecydowanych jak na razie jest bardzo wielu i o nich tak naprawdę idzie ta walka. SPD staje się poważną alternatywą na politycznej niemieckiej arenie, choć to nie jedyna alternatywa dla CDU, czyli partii Angeli Merkel. Zatem komu najbardziej zagrozi? A moim gościem jest Piotr Jędroszczyk, Rzeczpospolita. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No to kanclerz Merkel ma z kim przegrać, bo do tej pory no to raczej kiepsko było z tymi kontrkandydatami, prawda, czy nie? No tak na to wygląda, to, ale mówimy, rozmawiamy na 6 miesięcy przed wyborami. W związku z tym o przegranej tu jeszcze daleko za wcześnie mówić, jak również o wygranej oczywiście Schulza. Na razie jak tylko SPD odbiła się od dna i rzeczywiście zdobywa tą pozycję, którą miała jeszcze zanim rządził Gerhard Schröder, poprzednik kanclerz Merkel na stanowisku szefa niemieckiego rządu, który wprowadził drastyczne reformy, które odbiły się czkawką całej SPD przez lata. Czy ten trend ulegnie w tej chwili odwróceniu? No zobaczymy. W najbliższym czasie będą takie testy już nie tylko, powiedzmy sobie, sondażowe, ale prawdziwe testy popularności partii politycznych. Na przykład w maju będą wybory w Nadrenii Północnej Westfalii. To jest to land, który ma 17 milionów mieszkańców. No i zobaczymy, jak tam wypadnie SPD. No ale było takie zagrożenie, że nie będzie ona drugą siłą w niemieckim Bundestagu, prawda? Czy nie? Mówimy o SPD? Mówimy o SPD w najbliższych wyborach. No bo partia tak się staczała po równi pochylej. No partia w ogóle jak gdyby groził jej, zanik praktycznie rzecz biorąc. Ta partia, która miała jeszcze do niedawna, jakieś parę lat temu z 8-9 lat, najwięcej w ogóle członków. To było tam 760 tysięcy, czy ileś członków partii, nie mówiąc o sympatykach i innych, więc to była największa i najstarsza partia, prawda, polityczna, 150 ponad lat historii. Więc tej partii groził zanik, dlatego że miała 19-20% poparcia. Mhm. I to jest właśnie rzeczywiście teraz no, pewnego rodzaju jakiś renesans. I to, co obserwujemy w ostatnim czasie i co najprawdopodobniej ta partia zawdzięcza właśnie Martinowi Schulzowi, ale też tym ludziom, którzy poprzednio kierowali tą partią i wymyślili taką formułę, taką odnowę, taką formę odnowy, no to To jest coś. No. Zobaczymy, jak to się w dalszym ciągu potoczy. Co może zaproponować Niemcom Schulz? Czym ich może ująć, by wygrać z Merkel? Merkel ma pewien jeden kłopot. Ona jest już, opatrzyła się nieco w niemieckiej polityce. To tak zwykle jest, że no w pewnym momencie nadchodzi taki czas, kiedy polityk wygląda, jak gdyby no nie był z tej epoki. I być może ta epoka już nieco wyprzedza teraz panią Merkel, która jest spokojnym człowiekiem, która nie prowadzi kampanii ani wieców wyborczych w tak dynamiczny i emocjonalny sposób, jak to robi Martin Schulz, który wykrzykuje pewne hasła. To graniczy z populizmem w pewnym sensie. To są rzeczy, które no, on chce zmienić, ale ma kłopot jeden zasadniczy. Prawie 80% Niemców zadowolonych jest ze swojej sytuacji materialnej, ze swojej pozycji w społeczeństwie. Czyli w związku z tym tych malkontentów, do których mógłby trafić i powiedzieć, że macie za mało i tak dalej, jest stosunkowo, czy za mało zarabiacie, czy świadczeń za mało, jakichś socjalnych i tak dalej, jest stosunkowo niewielu. No więc zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi. Na razie wykrzykuje te hasła na takiej zasadzie, że ten większy ładunek emocjonalny jest w samym głosie i w tej gestykulacji, a nie w treści, którą on proponuje, prawda? Więc... No i hasła dotyczą raczej polityki zagranicznej niż wewnętrznej, mam takie wrażenie. Tutaj nie ma różnicy. Aha. Czy Merkel, czy Schulz, absolutnie to jest konstans w niemieckiej polityce. Unia Europejska, rozbudowa, pogłębianie i tak dalej, i tak dalej. Ja bym tutaj nie zauważył żadnej różnicy w obydwu tych siłach politycznych. No, przede wszystkim to jest raison d'être, że tak powiem, niemieckiej polityki. Niemcy... Tyle lat po wojnie wprawdzie, ale jeszcze nie mogą sobie pozwolić na jakąś poszukiwanie własnej drogi w Europie, czy też szukanie jakiegoś innego rozwiązania. W związku z tym tutaj nie widzę jakichś różnic. Najważniejsze, największe różnice dotyczą jednak właściwie może nie tyle treści, ile sposobu, prawda? Mhm. No, Merkel jest jednak szefową partii konserwatywnej z założenia, chociaż ona ją mocno przesunęła w kierunku centrum, a niektórzy twierdzą, że nawet na lewo. Opanowała to centrum na jakiś czas, co było kluczem do jej popularności. No, ale nadal te różnice pozostają. No, burzy się w związku z tym przesunięciem część tych działaczy SPD, przepraszam, CDU, czyli partii Merkel, którzy twierdzą, no, po co nam tam partnerstwa, Eigentragene Partnerschaft, czyli te partnerstwa rejestrowane, czy związki rejestrowane w Niemczech dla homoseksualistów i tak dalej. Po co? Czy tu nie poszliśmy za daleko w wielu tych sprawach? No i to jest bardzo ciekawe. No, tak samo jak na przykład to, co proponuje Schulz, równa płaca, on obiecuje, że zrówna płace kobiet i mężczyzn w Niemczech, prawda? Więc tam te różnice są duże, to jest około 20%. Jeżeli się spojrzy na te wszystkie spółki giełdowe, prezesów, no, to można policzyć kobiet na palcach jednej ręki i tak dalej, chociaż tutaj też wiele się dzieje. No więc on ma tutaj pewne jednak otwarte pola, w których może funkcjonować, ale jak mówię, na razie jest to taki efekt świeżości tegoż polityka na tej scenie niemieckiej i to daje najprawdopodobniej te wyniki. No dobrze, a co z alternatywą dla Niemiec? To ona miała przewrócić ten wyborczy stolik. Absolutnie. Alternatywa ta Niemiec to jest tak samo jak nawet mniejsze znaczenie Geert Wilders w Holandii, który wiadomo było, że nawet jeżeli wygra wybory, to nie będzie mógł rządzić, a tutaj alternatywa absolutnie żadnych szans na wygranie wyborów nie ma. Mało tego, jej popularność spada. To jest ksenofobiczna, częściowo rasistowska organizacja, która miała 13-14% jeszcze do niedawna w sondażach, a w tej chwili ma 8-9. Dlatego, że rok temu na przykład, kiedy mieliśmy do czynienia z tą apogeum pewnego kryzysu imigracyjnego, no to ta partia miała coś do zaoferowania, mówiąc, że trzeba ograniczyć, zmienić wszystkie zasady. I to SPD i razem z CDU, czyli w koalicji obecnej pani Merkel robi. Ogranicza świadczenia dla uchodźców, zamyka granice, dba o to, żeby z Turcji nie napływali do Grecji i tak dalej. Ale w świadomości Niemców to też jest? Oni to widzą? Oni widzą jedną rzecz. Nie są na pewno zadowoleni z tego, że te granice się otwarły, prawda? Mm-hmm. Że to taka decyzja nastąpiła szybko, błyskawicznie. Merkel zadziałała w taki sposób. I widzą również, że rzeczywiście być może jest za dużo tych już uchodźców. Tych, którzy w ostatnim czasie napłynęli do Niemiec. I to jest najprawdopodobniej jeden z ważnych tych. Ale pamiętajmy, że to się działo. To już w tej chwili nie jest, że tak powiem, no, apogeum tego kryzysu imigracyjnego. Chociaż on w każdej chwili może się rozwinąć, bo przecież ogromne ilości i uchodźców napływają przez Morze Śródziemne, z Libii głównie do Włoch i potem będą starali się przedrzeć na północ Europy. W związku z tym mamy do czynienia z taką sytuacją, takim jak gdyby no, okresem przejściowym, w którym ten kryzys już przestaje odgrywać zasadniczą rolę, bo to, gdyby odgrywał dużą rolę, działałoby na niekorzyść Merkel i ale również SPD, bo SPD, pamiętajmy, w koalicji z CDU jest współodpowiedzialna za tą politykę w stosunku do imigracji. No ale wygląda na to, że w Niemczech nic się nie zmieni w najbliższych wyborach. Dwie podstawowe siły zostaną u władzy, a reszta ugrupowań politycznych na pozycjach, tak, na których tak, były. Tak. To jest taki układ dwupartyjny, praktycznie rzecz biorąc. Tam jest kilka partii, prawda, które usiłują zdobyć 10-12%. Jest postkomunistyczne ugrupowanie Die Linke, które nie zmienia się. Tu jest jeden ważny element. Kto ma większą zdolność koalicyjną w tej chwili po tych wyborach? Czy CDU, czyli pani Merkel, czy też SPD, czyli Martin Schulz. Martin Schulz, jeszcze on tego nie mówi oficjalnie, ale wielu ludzi to mówi z jego ugrupowania, że my zrobimy koalicję z postkomunistami, z zielonymi. I wtedy, i teraz, na podstawie tych sondaży, można wysnuć taki wniosek, że oni mieliby jednak większość w parlamencie, czyli w Bundestagu. Natomiast CDU ma kłopot, bo z kim zrobić koalicję? Z zielonymi trudno, z Linke odpada całkowicie, czyli z tymi postkomunistami. Zostaje SPD. A SPD, no właśnie, a SPD nie chce, bo traci na tej koalicji, traci na tym układzie. Ten układ trwa już 12 lat i oni na tym ciągle tracą. W związku z tym rzeczywiście większą, jak gdyby taką zdolność koalicyjną ma SPD. Piotr Jędroszczyk, Rzeczpospolita, był moim gościem. O Niemczech rozmawialiśmy w audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz z Saturna polecają technologiczne dodawanie. Do laptopa Asus z procesorem Intel Core i3, dyskiem twardym 1 TB za 2099 zł dodajemy urządzenie wielofunkcyjne Kano. Saturn, technologia tak ma. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladian Direct Plus. Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 29 marca. Profil osobowości zawodowej, jak wykorzystać tę wiedzę w kontekście własnego rozwoju i zarządzania ludźmi. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc? Też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Chcesz przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego! To jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Obiad! Chodźcie zrobić obiad! Tak jest, zrobić całą rodziną. Rzucajcie te swoje laptopy, piloty, komóreczki i słuchaweczki, bo dziś robimy wrapy z humusem. No, więc humus i wrapy w łapy i zróbmy wspólnie rodzinny obiad! Czyli nowocześnie. Zróbcie wrapy z humusem, bo teraz w Lidlu humus tylko 2,7.